Tradycyjnie z serca chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów. Przygotujmy sobie list do Efezjan, 3 rozdział od 8 wersetu. Dla tych, którzy może nie wiedzą tego, a może wiedzieli, tylko zapomnieli, przypomnę, że nie przyszliśmy tutaj odprawić nabożeństwa, ale tak jak pierwsi chrześcijanie, mamy w zwyczaju zgromadzać się i ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, co jest celem tych naszych wspólnych zgromadzeń. Nie wiem, czy pytać, czy po prostu powiedzieć. No to powiedzcie, co jest celem naszych zgromadzeń? Proste pytanie. Uwielbić Boga, tak. Coś jeszcze? Karmić się, tak, czyli karmimy się Bożym Słowem. Co jeszcze byśmy wymienili? Tak. Tak, modlitwa, która jest przede wszystkim skierowana do Boga, ale też, ponieważ jest wypowiadana w zgromadzeniu, też dla innych może być zbudowaniem, zachętą. Tak, mieć ze sobą społeczność. Mamy możliwość budować braterstwo między nami. Myślę, że tutaj lista się nie kończy, ale mówię to po to, żebyśmy zastanawiali się, jaki jest cel tych naszych wspólnych zgromadzeń, co jest istotą, i mam nadzieję, że dla nikogo nie jest to jakiś przykry obowiązek, że trzeba zaliczyć. Tak jak nie osądzam, nie wyrokuję, że wszyscy tak katolicy mają, mam nadzieję, że nie, oby tak nie było, ale myślę, że jest sporo takich, bo ja na przykład takim byłem, że to był po prostu obowiązek, który trzeba było odbębnić. Pamiętam, jak, no nie chciałem o tym mówić, ale mi przyszło na myśl teraz, jako młody chłopak poszedłem na mszę i słuchajcie, to jest śmieszne, ale tak było. Stałem tam i liczyłem sobie. W ogóle nie interesowało mnie, co się dzieje, tylko sobie liczyłem i mówię, no policzę do tylu, no liczę. Później jeszcze raz policzyłem, mówię, dobra, to idę. Tak to wyglądało u mnie, tak? No dobra, ale to wiadomo, mówimy o kimś, kto był duchowo martwy, duchowo ślepy, ale nam, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, którzy jesteśmy zrodzeni z Boga, też niestety grozi, że możemy o pewnych rzeczach zapomnieć. Po prostu się zapomnieć. Także to, że możemy się tutaj zgromadzić, jest z łaski Bożej. Zobaczcie, są miejsca na świecie, gdzie wierzący muszą się zgromadzać potajemnie, gdzie za zgromadzenie się grozi im coś, większe lub mniejsze jakieś restrykcje, problemy. Także czy doceniamy to? Mam nadzieję, że tak, że możemy się tu zgromadzić i możemy być nie tylko w Bożej obecności, ale być razem ze sobą. Czytajmy od 8 wersetu, list do Efezjan, 3 rozdział. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione bogactwo Chrystusa, i oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz została oznajmiona przez Kościół władzą i zwierzchnością w niebiosach różnorodna mądrość Boga, zgodnie z postanowieniem powziętym przed wiekami, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą. Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego jest nazwana wszelka rodzina na niebie i na ziemi, aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, a wy, którzy zostaliście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, abyście nabrali siły, by uchwycić razem ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i głębokość i wysokość, i poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga, a temu, który według mocy w nas działającej może uczynić niezmiernie więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, we wszystkich pokoleniach na wieki wieków. Amen. Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, gorliwie strzegąc jedności ducha, w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich was. A każdemu z nas poszczególnie została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstępując na wysokość, powiódł za sobą pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Może tu tak trochę, że tak powiem, drastycznie urwę, bo jest dalszy ciąg. W dalszym ciągu jest mowa o powołaniach różnych apostołów, proroków, nauczycieli. I chodzi tutaj o to, że Pan Bóg wybiera wierzących do różnych szczególnych zadań, służb. I nie chcę o tym akurat mówić, chociaż dobrze jest powiedzieć, że jeżeli ktoś jest do czegoś powołany, to ważne, żeby traktował to poważnie i dobrze to swoje powołanie wypełniał. Ale tak myślę o tych z nas, którzy jakby nie widzą w sobie żadnego szczególnego powołania do jakiejś służby, którą można by nazwać służbą. I co o sobie myślimy? Myślę, że ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że ja wiem, że ja się powtarzam, ale myślę, że dobrze jest to przypominać, że jesteśmy Bożymi dziećmi, staliśmy się przyjaciółmi Boga, ale też jesteśmy Jego sługami. I jeżeli mamy tą świadomość, że jesteśmy sługami, że mamy swojego Pana i że to On decyduje o tym, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić i nas o tym instruuje, to tak myślę, mogą nam towarzyszyć przynajmniej dwie postawy, ale tak myślę, że biorąc pod uwagę ich przeciwstawność, to tak dwie, może jest więcej, ale powiem o tych dwóch. Jedna może być taka, że gdy czytamy jakieś Boże zalecenia, nakazy, to jest to dla nas, może być takim jakimś ciężarem, że oj, nie chcę, ale muszę i no, skoro tak jest napisane, to tak będę robił i takie to jest, jak to powiedzieć, no takie wymuszone, takie bez serca. I druga postawa, która gdy słyszy jakiekolwiek wezwanie Słowa Bożego, nakazy, polecenia, to jakby z automatu, bo to z serca płynie, mówi tak, chcę to zrobić, chcę podobać się Bogu, chcę, żeby to, co robię w moim życiu było Mu miłe i chcę dokładnie wypełniać wszystko, co On w swoim Słowie do mnie mówi. I tak myślę sobie o tej naszej ciągle jeszcze niedoskonałości, tak? Nikt nie jest tak jak Pan Jezus, nie jest doskonały, ale wszyscy powinniśmy zmierzać do tego, żeby stawać się tacy jak On. I ten proces przemiany naszych charakterów powinien się cały czas w nas odbywać, posuwać do przodu. I przeczytam z czwartego rozdziału tych parę wersetów, które niech będą dla nas zachętą do tego, by szukać tego, co jest miłe w Bożych oczach. I jeżeli widzimy w sobie te cechy, to dziękujmy Bogu, bo to On nas do tego uzdolnił. Jeśli nie widzimy, to zwróćmy się do tego, który może nam pomóc w tym, żeby te cechy, te zachowania były naszym udziałem. Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, gorliwie strzegąc jedności ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystko, przez wszystkich i we wszystkich was. Tak jak już wspomniałem, to, że możemy się tutaj spotkać, to jest Boża łaska i naprawdę nie zapominajmy o tym, że jesteśmy w tej kwestii wielce uprzywilejowani, że możemy w spokoju na razie jeszcze zgromadzać się i tutaj nawzajem się zachęcać, budować, słuchiwać w Boży głos. I gdy będziemy śpiewać pieśni, gdy będziemy modlić się, niech wypływa z naszych serc, nie tylko z ust, ale z serc, poprzez nasze usta, dziękczynienie. I jeśli widzimy jakieś braki, jakieś potrzeby, to też jest możliwość, żeby wołać. I to czyńmy. Powstańmy, proszę. Dzięki, Ojcze nasz, że dajesz nam przeżywać kolejny dzień. Pozwoliłeś nam obudzić się, dałeś siły i dajesz też tą możliwość, że możemy się zgromadzić, być tutaj, by wsłuchiwać się w Twój głos, by zachęcać się nawzajem, wspierać, budować. I powinno to się odbywać w miłości. Oby się odbywało wszystko w miłości. Jeśli brakuje nam miłości, cierpliwości, łagodności, pokory, proszę, Ojcze, zmieniaj nas, dotykaj się, kształtuj, obdarowuj. W Twoje ręce się oddajemy i niech Tobie będzie miłe to wszystko, co tu będzie się działo i niech będzie też dla nas zbudowaniem. O to prosimy. Amen. Boże imię chwalić chcę, kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się. Boże imię chwalić chcę, niech imię to. Jego Pan, błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię, aż gdy słońce w cień kładzie się. Boże imię chwalić chcę, nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się. Boże imię chwalić chcę, niech imię to chwalą wszyscy słudzy Pańscy. Mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie sam. Ożywiłeś moje serce, oczyściłeś z dumy pychy. Z głębi swej miłości dałeś poznać, dokąd wiodą drogi Twe. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie na... Sławisz mi obficie sam. Zapominam, co jest za mną, zmierzam tego, co przed. Thank you. błogosławisz mi obficie. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, powąchałeś mnie nad życie. Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie sam. Oblicze Twe cudowne jest, Twoje oczy blaskiem lśnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało i duszę moją. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Mnie przy Niebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą poniż pychę mną. Wąca rzeką Święty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Twój głos szum wielu wód, słowa Twe pokarmem mym. Pod skrzydłami Twymi mieszkać, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłość, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnisz jeszcze bliżej, złączmy serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą pomisz pychę moją. Wąca rzeką

Ojcze, jest to prawdą, że któż jest jak Ty, jesteś Panem, Bogiem, Stwórcą, a my jedynie stworzeniami, ale Ty nas miłujesz i to jest piękna prawda. Dziękujemy, że możemy pociągnięci Twoją miłością też kochać. I w tym świecie ludzie też potrafią kochać, ale Ty dajesz, Ojcze, szczególne uzdolnienie, szczególny wzór. Gdy patrzymy na Ciebie, gdy przybliżamy się do Ciebie, możemy kochać przede wszystkim tą miłością agapę, tą bezwarunkową, taką, jaką Ty kochasz. Dzięki, Ojcze. Dzięki za kolejny dzień, za łaskę Twoją, za dobroć. Tobie chwała, Ojcze nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. I plan jest taki, chociaż nie mamy tak zwanej szkółki, jest taki fajny brat Paweł, który zaopiekuje się tymi, którzy chłopcami, dziewczynkami, którzy chcą tam spędzić czas właśnie. Oczywiście nie ma obowiązku, jest tylko taka możliwość. Także zapraszam, jeśli ktoś jest chętny, może jakieś lody będą też przy okazji. Spodziewamy się, że będzie kazanie. Dzisiaj jest inny plan. Plan jest taki, że będą świadectwa. I wiadomo mi o dwóch osobach przynajmniej, które to świadectwo mają złożyć. Jest jakaś siostra, o której nie wiem, która to, rozmawiała z Pawłem i miała podzielić się świadectwem dzisiaj. Kto to? Nie przyjechał. Monika z Jastarni. Nie ma Moniki. Z Islandii, okej, okay. W Jastarni jest, czyli nie ma tej siostry. Mamy brata, przypomnij mi imię swoje, Piotra, który podzieli się swoim świadectwem. To powiem tak, Po prostu będziemy patrzeć na zegarek, żeby nie przesadzić. Jeżeli brat będzie mówił długo, to dobrze. Jeśli będzie mówił krótko, będzie możliwość, żeby też jeszcze jakby ktoś mógł się podzielić czymś. Także myślmy o tym, bądźmy gotowi i może będzie taka możliwość, żeby podzielić się świadectwem Bożego działania. No chyba, że ktoś jest gotowy, żeby powiedzieć świadectwo życia swojego, nawrócenia, ale to nie jest łatwe, bo to często wymaga dużo czasu, tak? Zależy jeszcze kto jaki jest właśnie w tych sprawach. Także zapraszam brata i będziemy, że tak powiem, na bieżąco ustalać, co dalej. Wyszedłem z Biblią, ale to nie znaczy, że będę mówił kazanie, bo już brat powiedział, że będzie świadectwo, chociaż najpierw to chciałbym odnieść się do tego, co było zadane pytanie. Brat Adam zadał pytanie, w jakim celu się zgromadziliśmy. I słuchając tego wypowiedzi braci i sióstr, to tak się zastanowiłem i pomyślałem sobie, przypomniałem sobie z dzieciństwa, ze swojej młodości, taką pieśń, nie wiem, czy jest u was znana. Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Zeszliśmy się znów, by, odwrotnie, zeszliśmy się znów, by Pana dziś czcić i zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Coś cennego wziąć od Boga, przyjąć każde Jego słowo, zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Moi drodzy, myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, będąc człowiekiem wierzącym, że właśnie to jest ten główny cel, że mamy uwielbić naszego Boga, tak jak było powiedziane, oddać Mu cześć, ale również i aby się uczyć żyć. Żeby z każdej naszej społeczności coś wziąć do swojego życia, żebyśmy wychodząc ze zgromadzenia byli zbudowani, byli napełnieni mocą Bożą do tego, żebyśmy mogli ten następny okres naszego życia do następnego nabożeństwa żyć pełnią życia w Chrystusie. Moi drodzy, również jest takie słowo, apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, w jakim celu my również się zgromadzamy. Chciałbym to przeczytać. Wszystko oczywiście ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Zanim się przedstawię, zanim tak chciałem się dołączyć do tego, co było powiedziane. W liście do Koryntian, w pierwszym bodajże, jak dobrze przypominam, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 26 werset, czytamy tak. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Bardzo lubię ten werset, szczególnie jego ostatnią część. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu. To jest najważniejsze. Wszystko, co się dzieje, co mówimy, co głosimy z tego miejsca i co czynimy, aby było ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. I ja również dzisiaj chciałbym podzielić się, jak brat powiedział, świadectwem, ale najpierw chciałbym się przedstawić i to wszystko, co powiem, również mam ogromne pragnienie, aby było ku naszemu zbudowaniu, żeby się wszystko odbywało tak, jak Słowo Boże nas uczy. Że wszystko mamy czynić w imieniu Jezusa Chrystusa i ma to nam wszystkim przynieść zbudowanie. Nie po to wyszedłem na to miejsce, żeby zająć czas. Mógłbym zająć dużo czasu z Bożą pomocą, ale zajmę go tyle, na ile Duch Święty pokieruje, żebym o to prosiłem, niczego nie przygotowywałem, nie mam zwyczaju takiego. Tak się jakoś nauczyłem przez całe swoje życie, że jakoś specjalnie nie umiem się przygotowywać. Oddaję to Bogu. Mam pewne przemyślenia. To, co powiem, świadectwo, to jest to oczywiście prawda. Nie jest to nic, co po prostu wymyśliłem sobie. Ale najpierw chciałem się przedstawić. Mam na imię Piotr, moja żona Joanna. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ja jako trzecie pokolenie zielonoświątkowców, a moja żona no, nie miała tego przywileju, chociaż jej mama ocierała się już od młodości swojej. Najpierw może powiem świadectwo mojej żony, zostałem do tego upoważniony. No nie każdy po prostu może tak sobie wyjść i coś mówić. Ja też mam problemy, jak widzicie, mam wodę. Stres mnie też zżera, chociaż nie jest mi to, jakoś nie wychodzę pierwszy raz tutaj u was pierwszy raz, ale w ogóle Jestem z tym troszeczkę oznajmiony. Moi drodzy, a mimo wszystko, dlatego że stres się pojawia, ponieważ gdy zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed Bożym narodem, jest ogromna odpowiedzialność, żeby każde nasze słowo było właściwe, żeby, tak jak wcześniej powiedziałem, przyniosło zbudowanie. Moja żona urodziła się jako też jedyne dziecko, ja też jestem jedynakiem, tak nas Pan Bóg połączył, że jesteśmy oba jedynakami. Ale moja żona urodziła się w rodzinie, no trudno mi powiedzieć, niewierzącej, bo to tak może naciągane troszeczkę jest, bo katolicy, czy prawosławni, czy jakiekolwiek inne denominacje, gdybyśmy ich zapytali, czy są wierzącymi, no to by powiedzieli, że są wierzącymi. No ale oczywiście nie było tego poznania prawdziwego i mama mojej żony ocierała się o ludzi wierzących jeszcze w swojej młodości, no ale nie doszło do tego, żeby oddała swoje życie Bogu. Pojawił się pan inżynier, który wyrwał ją z wioski do miasta, małżeństwo, te sprawy, no i życie potoczyło się zupełnie inaczej. Ale moja żona, gdy w młodości swojej, pomimo że szukała Boga, bardzo pragnęła, miała ogromne pragnienie, dlatego że, tak jak powiedziałem, mama się ocierała, część rodziny mojej teściowej była wierząca i dlatego jak mogli, tak świadczyli, tak mogli, tak rozmawiali, również z moją obecną żoną, jako nastolatka zaczęła szukać Boga. Szukała Go w swoim kościele, w którym została po prostu nauczona, a że był to kościół prawosławny, społeczność była taka bardziej zżyta ze sobą, to po prostu nawet do chóru uczęszczała i no, zaangażowała się, chciała Bogu służyć, ale w tym wszystkim jakoś no, miała większe oczekiwania, większe pragnienia, szukała Boga. I co jest najistotniejsze, te rozmowy, rodziny, modlitwy przyniosły ten skutek, że oddała swoje życie Bogu. I w 1988 roku przyjęła chrzest, na którym ja byłem zaproszony, wtedy się poznaliśmy bliżej, dlatego że w tym czasie byłem w wojsku, ale później o sobie powiem. I tam się poznaliśmy bliżej. Wcześniej widzieliśmy się gdzieś tam, gdy przyjeżdżałem z wojska na jakąś przepustkę, to na nabożeństwie czasami ją widziałem, ale że będąc w wojsku rzadko to się to odbywało, więc tak bardziej bliżej zapoznaliśmy się na tym chrzcie. Także bardzo jestem wdzięczny Bogu, że dał poznać się mojej żonie, dlatego że On mi ją wybrał na małżonkę i jestem bardzo Bogu wdzięczny za to. Szczególnie jeszcze bardziej jestem wdzięczny, że mogła poznać Boga, że mogła oddać swoje życie Bogu i również, że Pan Bóg nas połączył, przeznaczył nas dla siebie. Nasze chodzenie było bardzo krótkie, bo w 1988 roku w lipcu przyjęła chrzest, a 1 października zawarliśmy związek małżeński. Także tutaj przy okazji też chciałbym wszystkim młodym, którzy mnie słuchają, często to wspominałem, że nigdy nie należy pomagać Panu Bogu. Należy oddać swoje życie Panu Bogu i jeżeli sprawy małżeństwa również należy oddać Panu Bogu. Szczególnie jest tak, że ludzie młodzi się rozpędzają, czasami myślą, a może to i tak popełniają pewne błędy. Tu niby się modlą, tak jak z doświadczenia wiem, pracowałem troszeczkę z młodzieżą, więc wiem, że ludzie młodzi mówią, ja się modlę. No dobrze, ale po prostu modlisz się, ale również chcesz też troszeczkę przyspieszyć i pomagasz Panu Bogu i wtedy nie zawsze wychodzi to ku dobremu. Dlatego należy czekać, ja czekałem. A dlaczego o tym mówię? Bo miałem mamę bardzo kochaną. Tak jak powiedziałem, jestem w trzecie pokolenie, ale to tak, wybaczcie, że może nie troszeczkę niechronologicznie, ale akurat mi się to wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałem, że mamy czekać, mamy modlić się i prosić się. Ja czekałem, modliłem się i Bogu dziękuję, że dał mi takie zrozumienie i taką ufność, nadzieję i właśnie cudownie wybrał On wybrankę mojego serca dla mnie. A moja mama, gdy skończyłem 21 lat, mówiła już wcześniej, gdy tylko skończysz 21 lat, to ja cię wezmę za rękę i pójdę, musisz się ożenić, bo ja nie chcę, żebyś ty został tak jak mój brat. Bo brat mi już miał 50 lat i nie miał żony i został starym kawalerem i umarł jako kawaler. Ja mówię, nie mamuś, nie zrobisz tego, bo ja chcę, aby Pan Bóg mi wybrał żonę. Ja chcę z miłości się ożenić, a nie, że ty mi każesz. No i tak się stało, że doszło do, miałem 24 lata i Pan Bóg mi tą wybrankę postawił na mojej drodze. Wybaczcie, ale ja jestem trochę po przejściach. Nie to, żebym się żalał nad sobą, ale jestem po zawale i inne tam troszeczkę historie zdrowotne i mam pewien problem. Także wybaczcie mi, ale z Bożą pomocą, tak jak bratu Pawłowi mówiłem, że zrobię wszystko, żeby z Bożą pomocą stanąć tu przed wami, bo jesteśmy już czwarty raz dzisiaj, a wy nie wiecie, kim jesteśmy. A chciałbym, żebyście poznali nas. Także tyle może w skrócie o żonie i o naszym małżeństwie. A teraz, ale jeżeli jestem już przy małżeństwie, to powiem też, że mamy wspaniałą dwójkę dzieci, syna i córkę. Ale to są już starsi ludzie, nie? Syn ma 34 lata, córka 33. No bo my już jesteśmy też wiekowi. Może nie wyglądamy na tyle, ale już jesteśmy grubo po 50. Ja mam 59 lat, jak Pan Bóg dozwoli we wrześniu, a żona ciut mniej. Także mamy dwoje dzieci, które też oddały swoje życie Bogu i córka wyszła za mąż, mieszka w Stanach, a syn się ożenił i mieszka w Anglii. No i tak jesteśmy sami. I dlatego, jak później będę o tym mówił, dlaczego tak się to złożyło, że wyprowadziliśmy się z pewnej miejscowości. Moi drodzy, bardzo ważne jest w każdym aspekcie, abyśmy oddali właśnie prowadzenie Bogu. Nasze życie, nasze małżeństwo przyszłe, nasze w ogóle wszystkie sprawy. My długo zastanawialiśmy się. Mieszkaliśmy, najpierw powiem o mieszkaniu, później powiem świadectwo o sobie, jak się nawróciłem, chociaż jestem jako trzecie pokolenie, ale tak jak już tutaj i siostrze, i komuś, kto ze mną rozmawiał, mówiłem, że przeżyłem nowonarodzenie, jestem Bogu bardzo wdzięczny. I zachęcam każdą osobę, każde dziecko wierzące do tego, aby szukało Boga, żeby nie zostało na tym etapie, że ja jestem dzieckiem wierzącym i jest już okej, tylko czekam tego wieku, kiedy mi udzielą chrztu. Wiecie, ja byłem na takich chrztach, gdzie młodzi ludzie z domów rodzin wierzących przyjmowali chrzest i byłem w szoku po prostu. Co było, działo się po tym chrzcie, że sobie jeździli gdzie chcieli, robili co chcieli, nawet nie mieli czasu na to, żeby usiąść i pośpiewać sobie z młodzieżą, ze zborem, cieszyć się tym radosnym dniem swojego nawrócenia, swojego oddania Bogu, jak to nazwać wtedy, nie wiem. Także jest wielkie niebezpieczeństwo i dlatego mówiąc swoje świadectwo właśnie chcę na to położyć nacisk. Ale najpierw chcę powiedzieć, że mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku, w mieście Legnica, jest to 100-tysięczne miasto, nie wiem czy ktoś wie Legnica gdzie jest, nie kojarzy, niektórzy mówią Legnica, to jest Legnica między Wrocławiem a Bolesławcem na trasie A4. Do Niemiec mieliśmy 100 km do granicy, a do Wrocławia niecałe 80. Byliśmy w zborze Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, nie wiem czy ktoś wie. A ja w ogóle wywodzę się ze zborów takich nierejestrowanych. Do dzisiaj są takie zbory. Wyobraźcie sobie, że do dzisiaj są takie zbory i są bardzo liczne. Polkowice, nie wiem czy ktoś kojarzy Głogów, Polkowice, tutaj te okolice, tam są bardzo duże zbory. Ja wywodzę się ze zboru właśnie z Polkowic, takiego nierejestrowanego zboru, który na dzień dzisiejszy liczy gdzieś około 300 osób. Są jeszcze obok też społeczności dosyć duże, okolice Głogowa. Moi drodzy, ale co chciałem powiedzieć. Mieszkaliśmy w Legnicy i po tym jak nasze dzieci wyszły z domu, jeszcze tak się złożyło, że wyjechały z kraju nawet, nie tylko, że wyszły z domu, zostaliśmy sami. Bardzo to przeżywaliśmy. Wiecie, ja kiedyś mam tych świadectw bardzo dużo. Nie wiem, ile mam czasu w ogóle i ile mógłbym poświęcić na to czasu, bo mnie to trzeba powstrzymywać raczej. A nie mam zegarka, ani nie mam telefonu, bo nasz brat Paweł, przepraszam, słyszałem, że stosuje telefon. Włącza sobie, a ja nie wziąłem telefonu ze sobą, także wybaczcie. Ale kochani, tak jak powiedziałem, no będę starał się z Bożą pomocą powiedzieć coś, co może przyniesie komuś jakąś takie zbudowanie, jakieś wnioski. I był taki czas w naszym życiu, że po prostu postanowiliśmy coś zmienić, dlatego że ja bardzo musiałbym się cofnąć również do dzieciństwa mojego. Może powinienem od tego zacząć, że byłem chorowitym dzieckiem bardzo, ale zanim byłem dzieckiem chorowitym, to musiałem się narodzić, a z narodzeniem moim też nie było łatwo, więc, dlatego że wiecie, jak to jest, że dla niektórych jest to takie normalne, jeżeli dziecko rodzi się, niektórych kilkoro się rodzi i nie widzą z tym problemu, że może być inaczej. A moi rodzice, pomimo że byli kochającymi rodzicami Boga, oboje, jako, oboje już jako ludzie wierzący, ich rodzice uwierzyli, więc oddali też sprawy Bogu, no i co? Mija rok, po ślubie nie ma dziecka. Mija drugi rok, nie ma dziecka. Mija trzeci, nie ma dziecka. No i modlą się, wołają do Boga, no ktoś podsunął myśl, no idźcie się leczyć. No ale poszli się leczyć i nic z tego nie wyszło. No, lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli do mojej mamy, że jest niemożliwe, żeby po prostu, no jest niezdolna do tego, żeby mogła zajść w ciążę. Mówię to o tym, bo wiecie, cokolwiek chcę powiedzieć, to żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie dlatego, żeby przedstawić siebie w jakimś świetle, nie wiadomo jakim, ale chcę przez to oddać chwałę Bogu, bo Jemu się należy chwała. Tak jak powiedziałem, rodzenie dzieci dla niektórych się wydaje, że to jest taka normalna rzecz. Ale wiecie, dla ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci, to jest ogromny problem. To jest ogromny problem, dlatego że moi rodzice wywodzili się z wielodzietnych rodzin. U mojej mamy było 7, u mojego ojca było 7, a tu nagle mija rok, dwa i nie ma dzieci. Bardzo pragną, nie wyobrażają sobie inaczej. No i tragedia, wołanie do Boga, bo nie pozostało już nic innego. Lekarze rozłożyli ręce, no i po prostu cóż, no wołanie do Boga. I mija kolejny rok i tak dopiero po 8 latach się narodziłem. Ale na początku, też rok wcześniej, przed urodzeniem, w biblijny sposób się to odbyło. Wyobraźcie sobie, że zbory oczywiście bardzo bojowały, wspierały moich rodziców. Były posty, modlitwy. I Pan Bóg się zlitował i posłał pewnego brata, którego jeszcze osobiście znałem, jako dziecko jeszcze go poznałem. Był prorokiem, miał dar proroctwa i przyszedł do moich rodziców, został posłany przez Boga i tak w biblijny sposób to zostało powiedziane, że za rok będziesz miała dziecko do mojej mamy. I wyobraźcie sobie, faktycznie wszystko się odbyło tak, jak czytamy na kartkach Pisma Świętego. Minął rok i moja mama poczęła. I miała właśnie, po 8 latach urodziłem się. I moi drodzy, rodzice się bardzo cieszyli tym faktem, ale oczywiście wtedy, kiedy my jako ludzie wierzący, nie wiem, czy tego wy, myślę, że też doświadczacie, bo ja tego doświadczam z żoną, że jak się z czegoś bardzo cieszę, to szatan wtedy robi wszystko, żeby mi się odechciało cieszyć. Żeby mnie jakoś zniszczyć, no, po prostu, żebym nie miał tej radości takiej pełni w swoim życiu. Tak samo i moi rodzice. Zaraz po moim narodzeniu moja mama poważnie zachorowała, była umierająca. Po prostu wydawało się, że zostanę sam z ojcem. I wtedy zdiagnozowano u niej raka, ale tak jak lekarze stwierdzili, no oczywiście nie był złośliwy, więc chcieli jej amputować rękę, ale no jakoś ona nie pozwoliła, też to oddała Bogu, zbór się modlił, i tą rękę uratowano i po prostu żyła. I wyobraźcie sobie, żyła z tym rakiem do 78 roku życia i zmarła, wyobraźcie sobie, na raka kości. Kto wie, o co chodzi, to jest najgorszy rodzaj, najbardziej bolesny. I jak opiekowaliśmy się nią, to lekarze powiedzieli, no wiecie, my już nie możemy więcej morfiny dać, ile jej. A wyobraźcie sobie, że moja mama prawie w ogóle nie brała, a cierpienie było dosyć duże, no ale to tak. I Pan Bóg po prostu doprowadził do tego, że gdy byłem tym rosłym dzieckiem, nie wiem, czy miał Pan Bóg jakiś plan wobec mnie, bo wiele razy próbował mnie zabić. Wyobraźcie sobie, że jako dziecko takie zacząłem chodzić do podstawówki i zachorowałem na zapalenie płuc. No cóż to dzisiaj zapalenie płuc? No nie jest takie straszne, nie? Ale w tamtych czasach jakoś dostałem obustronne zapalenie płuc nagle I leczono mnie i dostałem po prostu osłabione serce, zacząłem się wykańczać, zacząłem umierać po prostu. Już wtedy, ale Pan Bóg nie pozwolił i darował moje życie jeszcze. Później jeszcze wiele razy miałem takie sytuacje, miałem ostre zapalenie nerek, że też już się wykańczałem, ale mówię, no wszystko jakoś z modlitwy, wołania do Boga, to, że Pan Bóg później, w późniejszym czasie, wiecie, jako dziecko, ja nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje, ale później po prostu miałem możliwość w zborze w Legnicy pracować z Bożą pomocą, zajmowałem się też młodzieżą i wyobraźcie sobie, że już przeskoczyłem troszeczkę, też miałem poważny wypadek, gdy prowadziłem młodzież w Legnicy, była to dosyć duża grupa i błogosławiony czas przez Boga i wyobraźcie sobie, że przejeżdżałem na zielonym świetle skrzyżowanie i miałem boczne uderzenie rozpędzonego samochodu. Teoretycznie ja nie powinienem z tego wyjść. Boczne, kto ma świadomość kierowców, szczególnie boczne uderzenie jest najgorsze. I samochód był prawie do połowy w środku, fotel wszystko poprzesunięte, a ja nawet draśnięcia nie miałem. Także Pan Bóg zachował. Zły chciał zniszczyć, chciał mnie zabić, ale Pan Bóg do tego nie dopuścił. I takich miałem wiele, mógłbym tak opowiadać, wiele takich sytuacji, ale po prostu, no wiecie, no może nie wszystko, nie chcę zająć bardzo dużo czasu, ale to wszystko mówię dla chwały Bożej, nie dlatego, bo ja jestem proch i glina, ale chwałę niech odbiera Pan Bóg, bo On mnie tak cudownie prowadził. Wiecie, ja przeskoczyłem, teraz może powiem, aha, doszedłem do tego miejsca, jak żeśmy podjęli decyzję. Gdy nasze dzieci wyszły z domu, my pracowałem z Boże w tym czasie, i wiecie, był taki okres w moim życiu, w naszym życiu, że również Pan Bóg położył na serce, byliśmy w pewnej miejscowości, w Krynicy Zdroju, tam moi teściowie mieszkają i zawsze tam przyjeżdżaliśmy na nabożeństwa i byliśmy raz na nabożeństwie i tam jest Kościół Baptystów, wiem, że macie też kontakty tutaj z Kościołem Baptystów, więc znacie te społeczności. I oni bardzo gorliwie się modlili o to, żeby Pan Bóg kogoś im posłał. Tam była praca potrzebna jako gospodarza obiektu. No no jeszcze tam o inną osobę się modlili. I moi drodzy, wyobraźcie sobie, że my będąc na tym nabożeństwie, oboje z żoną, nie kontaktując się, dostaliśmy ogromne pragnienie, żeby po prostu tam przyjechać. To było tak silne, a wcześniej, dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że wcześniej po prostu mój teściu był, ciągle nas namawiał na to, żebyśmy się przenieśli do Krynicy, żebyśmy zamieszkali blisko nich. Był dyrektorem w MPGiK-u, tam próbował nam pracę, by mi załatwił to wszystko. My żeśmy się nie chcieliśmy Krynicy widzieć na oczy. Moja żona szczególnie. Góry, nie, absolutnie jej to nie pasuje. Ale wiecie, jak Pan Bóg kieruje, jak Pan Bóg coś kładzie na serce, to wtedy jest to cudowne i wtedy człowiek pragnie to zrealizować, pomimo że może ciało nie bardzo chce tego, ale gdy nasz duch jest żywy dla Boga, to On po prostu nas prowadzi w tym kierunku, żebyśmy to realizowali. I tak skracając to wszystko, wychodzę z nabożeństwa, a moja żona mówi, wiesz co, ja chcę ci coś powiedzieć. A ja mówię, ja też mam ci coś do powiedzenia. No i oboje żeśmy sobie zaczęli opowiadać, wiesz co, ja mam takie pragnienie, ja chciałabym tu pracować. Ja mówię, ja też mam takie pragnienie, no to co, będziemy się modlić o to. I przez rok czasu, wyobraźcie sobie, modliliśmy się o to, żeby to nie było czegoś takiego, że a może jakiś entuzjazm, coś, chwila jakiegoś uniesienia, że no może no fajnie by było, co rodzice by się cieszyli. Nie. Nawet rodzicom nie mówiliśmy. Wołaliśmy do Boga i przez ten rok czasu, wyobraźcie sobie, tam przeminęło się mnóstwo kandydatów. No bo wiecie, no ludzie mają, ja nikogo nie chcę osądzać absolutnie, ale ktoś nie ma gdzie mieszkać, miał jakieś mieszkanie, jakiś tam zarobek, jakiś po prostu, no coś, z różnych pobudek ludzie, no fajny klimat, fajne miejsce, no różne mogą mieć ludzie pobudki, ale gdy później my się po tym wszystkim już zgłosiliśmy po roku czasu, mając tę pewność, Pan Bóg zamykał pewne sprawy w Legnicy, to było cudowne, mieliśmy swoje działalności, a Pan Bóg tak to wszystko tak zamykał, że mamy to zamknąć, nawet jeszcze różne pokuszenia były takie, że do mnie kolega przyszedł i mówi, słuchaj, jest fajny biznes, możemy to i to zrobić, przedstawił mi to wszystko, będzie to okej. Okay. Ja mówię, nie, ja w to nie wchodzę, ja już podjąłem decyzję, ja wyjeżdżam z Legnicy. Ale szatan próbował się jakoś to usidlić, żeby po prostu nas nie doprowadzić do tego, żebyśmy wyjechali. No i wyobraźcie sobie, że gdy było nasze pierwsze spotkanie z tymi ludźmi, z braćmi tam w Krynicy, to oni jak zaczęli z nami rozmawiać, to mówią, wiecie co, my tu żeśmy tyle rozmów przemieli już z różnymi ludźmi, tak jak z wami nam się rozmawia, jak Duch Święty kładzie nam na serce, że to wy jesteście tymi osobami. No i mówię, nie będę opowiadał pewnych szczegółów, tam skrócę to, pracowaliśmy tam 4 lata z Bożą pomocą, prowadziliśmy księgarnię, nie wiem czy ktoś był kiedyś może w Krynicy Zdroju, tam zbór miał taką księgarnię, poniżej jak się schodzi z głównej drogi, ją widać było, później droga na ulica Polna do zboru. Wiecie, to był piękny punkt ewangelizacyjny. Moja żona w tej księgarni pracowała, nam dano tylko klucze, bo poprzednicy pracowali, ale później to zostawili, tak, wyjechali w ogóle ze zboru. Dano nam klucze, pomodlono się razem z nami i pracujcie. My zielonego pojęcia nie mieliśmy o tym, ale Pan Bóg tak cudownie kierował, posyłał nam dostawców, że no wszędzie, bo pojechaliśmy do Wisły, pierwszy raz do hurtowni chrześcijańskiej, troszkę nie wiedzieliśmy co zamówić, co będzie potrzebne, ale no, Pan Bóg cudownie poprowadził, że był to wspaniały punkt ewangelizacyjny. Często było tak, że żona moja dzwoni do mnie, zejdź, bo tutaj Pan chciałby coś porozmawiać, czy Pani by chciała porozmawiać. No to ja, to było niedaleko, z górki zlatywałem, 500 metrów, czy tam ile było, no i po prostu jak mogłem, tak z Bożą pomocą rozmawiałem z tymi ludźmi. Był to wspaniały punkt ewangelizacyjny, sprzedawane były Biblie, różne chrześcijańskie książki. No było cudowne, był to cudowny okres. No i po prostu po 4 latach nasze dzieci już dorosły, to kończyły gimnazjum. No i no była taka potrzeba, że tak Pan Bóg znowu pokierował nami, że znaleźliśmy się z powrotem w Legnicy. No później to już potoczyło się tak szybko wszystko, jak kiedyś jak byłem dzieckiem, moja mama mi mówiła, że wiesz dziecko, ja też niedawno byłam taka jak ty. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Mówię, jak ty mamo, co ty mówisz, to gdzie ja mam jeszcze, gdzie to jeszcze? No a teraz jak ja patrzę tak wstecz, to rzeczywiście te moje 59 lat minęło jak bicza szczelił po prostu. I tak życie nasze ulatuje. I tak przeleciało te 4 lata, wróciliśmy do Legnicy. Oczywiście, żeby nie było żadnych tam niedomówień, z błogosławieństwem odjechaliśmy ze zboru, mamy podziękowanie za pracę. No po prostu tak się złożyło, że, no, że po prostu wyjechaliśmy. Ktoś inny objął tę placówkę i po prostu my z powrotem w Legnicy. W Legnicy, w zborze, jak znowu zaczęliśmy pracować. No a później jak dochodzi do tego momentu, że nasze dzieci się rozjechały, więc my po prostu postanowiliśmy, zresztą dzieci nas też do tego zmobilizowały. Ja byłem później po zawale. 8 lat temu miałem bardzo rozległy zawał i lekarze mi powiedzieli, no musi pan zmienić klimat, bo Legnica no to ma taki klimat paskudny, więc tu mi panu nie służy. Dodatkowo jeszcze wcześniej miałem problemy z kręgosłupem. Cały kręgosłup mam, w 2005 roku lekarze mi powiedzieli, że muszę się poddać operacji, bo jak się nie poddam, to mnie po prostu przywiozą tu na łóżku, na wózku. A ja wtedy mogłem złożyć świadectwo. Byłem w szpitalu, nie wyraziłem zgody na operację. Mam 7 przepuklin w odcinku lędźwiowym, cały w zasadzie na każdym kręgu. Jeden kręg w ogóle pęknięty, przepukliny, ucisk na różnego rodzaju nerwy. Ale wtedy po prostu lekarzowi mogłem złożyć świadectwo, powiedziałem, drogi Panie, ja jestem człowiekiem wierzącym, jeżeli Pan Bóg do tego dopuści, że stanę się kaleką, tak jak Pan mówi, to pomoże mi przez to przejść, ale ja wierzę, że do tego nie dopuści, bo wszystko jest w Jego rękach. Mogłem złożyć takie świadectwo i 2005 rok, dzisiaj mamy 2023, dziękować Bogu, jestem bez żadnej operacji i funkcjonuję i dziękuję Panu Bogu za to. Moi drodzy, wtedy to wszystko tak się nałożyło i te moje niedomagania, byłem bardzo wiele razy w sanatorium, czy w Kołobrzegu, czy nawet choćby w Ciechocinku, ostatni raz jak byliśmy z żoną, bardzo się dobrze czuliśmy, to o wiele lepiej. Kiedyś jak nie mogłem, miałem też problemy z kolanami i po prostu byłem dostałem sanatorium nad morze. I ja mówię do żony, no wiesz, ja tu koło domu nie mogę przejść, a jak my pojedziemy tam nad morze, jak ja tam będę chodził? A ona mówi, no słuchaj, jeżeli nie będziesz mógł chodzić, to chociaż będziemy wokół budynku, no ale jakoś po prostu Pan Bóg tak dał, że poszliśmy na spacer pierwszy raz na plażę. Ja widzę, że ja idę. No, coś niesamowitego, po piasku jeszcze. No to wyobrażacie sobie, jak to jest, że to jest o wiele gorzej. No i tak się stało, że mogłem chodzić. Wiecie, po cichu sobie myślałem, Boże, może mnie uzdrowiłeś, może to się cofnęło, może będę mógł chodzić. No ale nic, po tym okresie wróciłem do Legnicy i okazało się, że dalej jest to samo, że mam problemy. I mówię do tej swojej pani doktor, że no jest tak, a było tak cudownie nad morzem, a ona do mnie mówi, no nic innego, tylko musi się pan wyprowadzić z tej Legnicy. No, no nic innego, tylko to, musi pan to zrobić i ten klimat panu służy najwyraźniej. No i tak to, wiecie, narastało. I gdy dzieci wyszły z domu, zostaliśmy sami w zborze. Też tak to w każdej społeczności są chwile wspaniałe, są chwile trudniejsze, gorsze. No, zaczęliśmy inaczej pewne rzeczy postrzegać i dlatego tym bardziej chcieliśmy po prostu wyjechać z tamtej miejscowości i modliliśmy się o to. To też nie trwało tak, jak i z tą Krynicą, nie trwało to tak od dnia na dzień. Kilka lat się o to modliliśmy. I wyobraźcie sobie, my mamy dużo różnych znajomych i czy na przykład mamy serdecznego przyjaciela, brata w Chrystusie w Olsztynie. On koniecznie nas chciał, żebyśmy na tamte rejony. I to też, to wszystko, co mówię, to jest takie w formie świadectwa, dlatego że my, jeżeli oddajemy pewne rzeczy Bogu, wszystko zresztą, całe nasze życie oddajemy Bogu, to Pan Bóg prowadzi. Wyobraźcie sobie, on nas namawiał na, pewien brat chciał od kilku lat sprzedać dom w Ostródzie. No i nie mógł sprzedać tego domu. Mówi, słuchajcie, sprzedalibyście ten swój, kupilibyście od tego brata i bylibyście bliżej tutaj mnie, Olsztyna i tutaj też jest fajny zbór, wszystko, zróbcie tak. A my mówimy, będziemy się o to modlić. I wołaliśmy do Boga w ten sposób, Boże, jeżeli jest to Twoja wola, to niech się tak dzieje. Sprzedajmy ten dom, pomóż nam, kupmy ten dom. A jeżeli nie, to spraw tak, żeby ten brat sprzedał ten dom, bo wiemy, że on jest w potrzebie, że potrzebuje go sprzedać. I wyobraźcie sobie, jak nie mógł brat sprzedać przez ileś tam lat tego domu, tak po tej naszej modlitwie, wiem, tydzień, dwa, sprzedał dom. No to odebraliśmy to w ten sposób, że to nie było to, więc po prostu modlimy się dalej. I tak wiele, byłem kiedyś, tak jak powiedziałem, w koło brzegu w sanatorium, tam też jest społeczność dosyć fajna, byliśmy tam na nabożeństwie. Dobrze się czuliśmy, myśleliśmy, Boże, może tu to miejsce. No to zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy szukać domów w tych okolicach. I znowu na tej samej zasadzie, Boże, jeżeli coś znajdziemy, Ty znasz nasze możliwości, jeżeli coś znajdziemy, to pomóż nam. A jeżeli no nie, no to będziemy dalej się modlić. No i co nam się jakiś dom zaczął podobać, to zaczął znikać z ogłoszenia. No takie może to jest dziwne, ale ja wierzę, że to jest Boże działanie. No i nie wyszło tak. I tak wiele rzeczy. Wiecie co, jednego nie rozumiem, na dzień dzisiejszy nie rozumiem, ale wielu rzeczy nie rozumiemy. Wiecie, ja później zacząłem celować tak Gdańsk albo Wejherowo. Od kilku lat właśnie słuchałem brata Pawła, słuchaliśmy z żoną brata Pawła czy brata Mariana Biernackiego i po prostu myśleliśmy, no w takich społecznościach byśmy chcieli być, gdzie jest głoszone takie słowo, które jest prawdziwe słowo, bo dzisiaj jest coraz trudniej o dobre słowo. Wiecie, są ludzie, którzy zabiegają o to, żeby mieć jak najwięcej członków, a nie o to, żeby po prostu słowo było głoszone na podstawie Słowa Bożego tak w pełni, tak jak należy. A my tego pragnęliśmy. I szukaliśmy i koło Gdańska, szukaliśmy koło Wejherowa, gdzieś tutaj w Wejherowie. No nie byliśmy w stanie finansowo tego udźwignąć. I dlatego powiedziałem wcześniej, że nie rozumiemy, dlaczego kupiliśmy w końcu rozpoczętą budowę koło Słupska. I rozumiecie, do was mamy 75 kilometrów, więc jest to jakiś, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pracy, jest to taka kłoda pod nogi, a że jeszcze parę lat do emerytury zostało, więc musimy jeszcze pracować. I wielu rzeczy, tak jak powiedziałem, nie rozumiemy, ale modlimy się o to, i wierzymy, że Pan Bóg to pomoże rozwiązać, no bo wiecie, chcielibyśmy być na przykład w społeczności nie tylko raz w miesiącu, ale chcielibyśmy być częściej, ale no, na dzień dzisiejszy jest to no, niemożliwe. Z jakich powodów to możecie się domyślać, że to są koszty, jest to odległość. Ale będziemy się o to modlić dalej i wierzymy, że po prostu Pan Bóg pokieruje, pokaże nam, w jaki sposób to wszystko On rozwiąże, bo wierzę, że to rozwiąże, dlatego że zabiegamy o to. Moi drodzy, teraz może wrócę do tego mojego nawrócenia, do moich początków. Powiem, jak to się odbyło w moim życiu. Jesteśmy oboje, tak jak chciałem powiedzieć wcześniej, poprzez to świadectwo, poprzez to wszystko, że kochamy Pana Boga bardzo, z całego serca. I wiecie, wychowałem się w rodzinie wierzącej. Jestem Bogu bardzo za to wdzięczny, bo to jest ogromny przywilej, ale również jest to ogromne niebezpieczeństwo. Wielu moich rówieśników po prostu dożyło tego momentu, kiedy, tak jak i ja miałem pewną propozycję, mając skończone 17 lat, przyszedł do mnie brat, dobrze mi znany, i mówi: słuchaj, będziemy organizować chrzest. Czy ty byś się zgłosił do chrztu? No bo masz już 17 lat, no to wiesz, że jesteś świadomy tego, no przyjąłbyś chrzest. Ja mówię, u nas tak się mówi o wujek, nie, bo to byliśmy tak życi ze sobą, nie wiem, czy w waszych społecznościach też tak nieraz się to zdarza. Ja mówię: wujek, wiesz co, no dobra, no ja kocham Pana Boga, ale no jeszcze tak jakoś nie czuję tego. Ja to zawsze, wiecie, porównywałem sobie tak, jak moja mama mówiła o tym małżeństwie, jak wam powiedziałem. To tak sobie wyobrażałem, marzyłem o tym, że jeżeli będę miał tą jedyną, to ja ją pokocham, ona mnie pokocha, będzie ta miłość. I to będzie cudowne, Pan Bóg nas połączy. Ja nie dlatego chcę się ożenić, bo już by wypadało, bo mam tam ileś lat. I tak samo odniosłem to do życia duchowego. I dlatego wzrastałem w Bożej rodzinie, wśród ludzi wierzących. Jako dzieci bawiliśmy się w nabożeństwa, wiecie, no to było cudowne. No, ja tak wzrastałem w tym i moje świadectwo może nie będzie jakieś spektakularne, może ktoś oczekuje albo myślał o tym, że no nie wiem, Pan Bóg mnie z czegoś wyrwał, z jakichś grzechów, nie wiadomo jakich, nie wiadomo czego, choć co robiłem, nie. Byłem, tak jak powiedziałem, dzieckiem darowanym moim rodzicom przez Boga. Nie chcę przez to powiedzieć, że byłem bez grzechu, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo to jest nie to. Ale tak jak ludzie mnie postrzegali, tak jak ten, no wiecie, moje nazwisko wam nic nie mówi, ale nic wam nie powie, ale w naszej społeczności tam no, było nazwisko dosyć znane, dlatego że moi dziadkowie w Polkowicach, jak zaraz po wojnie, my pochodzimy z tych stron, które, jak znacie akcję Wisła, byli przesiedleni okolice Nowego Sącza, Gorlic, tam Krynicy, byli przesiedleni tu na ziemię zachodnie i z tego później Pan Bóg tak cudownie sprawił, że powstały duże społeczności, duże zbory. Tutaj zasiedlili nie tylko te tereny cieleśnie, ale również i duchowo, rozwinęły się społeczności i Pan Bóg wspaniale błogosławił. I moi dziadkowie w Polkowicach, pomimo że było siedmioro dzieci, wyobraźcie sobie, tutaj też dla chwały Bożej chcę to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że mój dziadek to, czy babcia to byli jacyś, nie wiem, super bohaterzy, super ludzie jacyś wierzący, ale niech Bóg to ich robili coś dobrego, niech Pan Bóg im wynagrodzi. Ja nie chcę przez to tego powiedzieć, tylko że jako świadectwo, że moi dziadkowie przeznaczyli swój dom na nabożeństwo i to tak mając siedmioro dzieci, największy pokój, wyobraźcie sobie dzisiaj, że macie jakiś domek i przeznaczacie swój stołowy do tego, żeby tam były nabożeństwa. I to nie były nabożeństwa okazjonalnie, że ktoś na co dzień to były ławki ściągane i korzystali z tego pokoju. Nie, tam były ławki postawione dzień i noc, cały tydzień. Czyli ten pokój nikt nie używał. To był bardzo duży pokój, przeznaczony tylko i wyłącznie na nabożeństwa, a jeszcze dodatkowo były takie pokój z boku też, jak ludzie się nie mieścili. No ja od dziecka pamiętam takie nabożeństwa, że było cały pokój był na wielkości gdzieś może tej sali i jeszcze z boku było zawalone, przed domem ludzie stali, sień też pełno ludzi było. No i wiecie, ja w takiej atmosferze się wychowywałem i po prostu moi wszyscy, którzy mnie znali, no to byłem jedynym potomkiem tego nazwiska, dlatego że moi dziadkowie mieli dwóch synów, ale tylko jeden syn miał syna, czyli mnie. A ja z kolei przekazałem pałeczkę mojemu synowi. Ktoś mi kiedyś powiedział, że no, czy twój syn ma syna? Ja mówię, no nie. No to dlaczego się nie postara o syna? Przecież twoje nazwisko zaginie. Ja mówię, bracie, no mi na tym nie zależy, broń Boże. Cóż nazwisko znaczy? No, Pan Bóg da, to będzie. Nie? Ja też modląc się o dzieci, to nie modliłem się, Boże, daj mi synów, żeby tutaj moje nazwisko poszło. Nie, modliłem się, Boże, daj mi dzieci, które mógłbym wychować dla Twojej chwały, a nie, że po prostu będę miał nie wiadomo jakie tam... No i tak się stało, że Pan Bóg dał i syna, i córkę. Przepraszam. Nie przekroczyłem czasu jeszcze. Moi drodzy, i wiecie, gdy ten brat mi tak powiedział, a ja mu tak odpowiedziałem, mówię, nie, to jest, nie, ja nie chcę przyjąć, bo co, bo jest organizowany, bo moi rówieśnicy będą szli, to ja teraz mam iść też, żeby co, żeby tylko się ochrzcić, bo moi rówieśnicy planowali, że za rok, dwa będą się chcieli ożenić, no to czy wyjść za mąż niektóre te rówieśniczki, no to ja też mam brać w tym udział? Ja nie mam takich planów, że ja muszę przyjąć chrzest, bo inaczej to mi nie dadzą, wiecie, ślubu. Nie, nie, broń Boże, zachowaj mnie Panie Boże przed tym. I ja mówię, brat, do brata mówię, nie, ja oczywiście bardzo chętnie się zgłoszę wtedy, kiedy Pan Bóg się do mnie, dotknie się mojego serca, ja przeżyję społeczność z Bogiem, ja znam Boga, ja kocham Boga, ale chcę Go pokochać całym sercem. I nie tylko tak, że Go kocham, bo to... I tak, wiecie, nie przyjąłem tej propozycji. W wieku 17 lat to był początek roku. I zacząłem tak myśleć nad tym, rozmyślać intensywnie. Mówię, Boże, no tak, postrzegany jestem, że jestem, faktycznie byłem grzecznym dzieckiem. Moi rodzice nie mieli żadnych problemów, żadnych nałogów, niczego. No ale wiecie, szatan stara się do człowieka podejść w różny sposób. Jednego usidli jakimś nałogiem, innego czymś innym. A jak nie uda mu się to czy tamto, to będzie, wiecie, to jest tak przebiegłe stworzenie, że będzie podchodziło różnymi innymi drogami, aby człowieka jakoś starać się czymś usilić. Dlatego ja zawsze powtarzam, że jestem, gdziekolwiek mogę coś powiedzieć, to mówię, Boże, jestem Ci tak wdzięczny, że w młodym wieku dałeś mi się poznać. Bo nie wiem, co by ze mną było, dlatego że zacząłem mieć, wiecie, miałem luz. Moi rodzice pracowali, klucz na szyi, od pierwszej klasy szkoły podstawowej miałem luz. I to, że po prostu nie dałem się wciągnąć kolegom w jakieś tam niepotrzebne rzeczy, to tylko wynikało z tej Bożej ochrony. To tylko Boża łaska i dodatkowo to, że miałem taki charakter, że buntowniczy zawsze, że nie szedłem za całością, bo całość tak idzie, to ja tak idę, wiecie, jak dzisiaj młodzi mają problem, że chcą, jeden drugiemu chce się podobać, nie chce się od grupy jakiejś oddzielić, bo chce być akceptowany, więc ma ten problem, że robi to, żeby być akceptowanym, to robi to, co grupa robi. No to jest nieraz problem wśród młodzieży. I ja tego nie czyniłem. I ktoś mógłby powiedzieć, no dziecko, dlaczego ty nie chcesz przyjąć, to przecież ty takie kochane dziecko jesteś, takie dobre, rodzice z tobą nie mają problemu, są szczęśliwi, stawiali mnie za wzór innym, jak ktoś tam nabroił, a rodziców nie potrafił przeprosić, to mówią, a ty zobacz na Piotrusia, Piotruś jak cokolwiek powie, czy coś tego, to on zaraz idzie do rodziców, idzie przeprasza, nie, on taki, i takie wiecie, no takie ludzie mieli pojęcie, ale... To nie jest do końca tak. Każdy z nas po prostu wie, jeżeli rozsądza swoje życie, rozsądza swoje serce, to wiesz, czym jest, stoi przed Bogiem. I tak jak powiedziałem, może nie miałem żadnych nałogów, nie miałem jakichś innych problemów wychowawczych, rodzice nie mieli ze mną, ale zaczęło mnie wciągać pewne, wiecie, to był ten czas, nie wiem, moje pokolenie pamięta, wiecie, kino, u mnie nie było w domu na przykład telewizora, tak byliśmy wychowywani, te społeczności nierejestrowane, telewizor był czymś złym, więc telewizorów w domach nie było. A wiecie, jak to się zachowuje pies zerwany z łańcucha? Wiecie, i dlatego to jest podobna taka analogia. Ludzie, którzy czegoś nie mają w domu, to no, pragną tego, no, są ciekawi pewnych rzeczy, no I tak mnie zły podszedł, że z kolegami zacząłem chodzić do kina. Tu mnie koledzy zaczęli do siebie zapraszać, obejrzyj sobie jakiś fajny film z nami. I tak po prostu na początku się wzbraniałem, ale później tak ciekawość. Nie? I tak, to były czasy, kiedy Bruce Lee był tak na topie, nie? Te filmy z Bruce'em Lee. No? I to mnie tak zaczęło fascynować. Zacząłem się... moi rodzice troszeczkę przespali tę sprawę, bo też powinni to pilnować, że no człowiek wierzący nie powinien zapisywać się do takich szkółek, gdzie tam będzie ćwiczył różne rzeczy. No, ja zapisałem się, nie mogłem akurat do karate, bo nie było miejsca, to na judo poszedłem. No, ale poszedłem na judo i tam również mieliśmy pasjonatów karate i tak jakby jedno i drugie, żeśmy razem zaczęli ćwiczyć. No i to mnie zaczęło wciągać, moi drodzy. Zacząłem o siebie dbać. Było to dla mnie ważne, żeby ładnie wyglądać, żeby dobrze wyglądać. I wiecie co? No i cóż, gdyby to tak dalej szło, to ja nie wiem, gdzie bym zaszedł. I dlatego jestem Bogu bardzo wdzięczny, że Pan Bóg dotknął się mojego serca. Po tej rozmowie z bratem zacząłem analizować swoje życie. Mówię, Boże, przecież ja Cię kocham, ale czy ja Cię kocham całym sercem? A przecież jest tak cudownie napisane, przeczytam to dla naszego. Wiem, że to wiecie, wiem, że to znacie. 22 rozdział Ewangelii Łukasza jest nam wszystkim bardzo dobrze znany, kiedy Pan Jezus zapytany właśnie, jakie jest największe przykazanie, to co mówi? To jest 22 rozdział Mateusza, 34, sobie od 34 przeczytamy. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Tak jak powiedziałem, bardzo dobrze znam znane miejsce. I wyobraźcie sobie, jak ja zacząłem to analizować, bo przecież znałem to, od dzieciństwa znałem Pismo Święte. I tak mówię, Boże, przecież ja, czy ja Cię tak kocham? Co ja wpuściłem do serca? Dobrze, nie paliłem, nie piłem, nie rozrabiałem, ale wpuściłem do serca pewien, czym się zacząłem pasjonować. Coś mnie zaczęło wciągać. Poświęcam temu dużo czasu, treningi. No po prostu chyba tak nie powinno być. I ta rozmowa właśnie, na której powiedziałem, że na razie nie przyjmuję chrzestu, dało mi wiele do myślenia. Od tamtego czasu zacząłem bardzo przybliżać się do Boga, bardzo wołać do Boga. Boże, ja pragnę przeżyć z Tobą społeczność. Ja pragnę kochać Cię tak, jak tutaj powiedziałeś. Ja przecież kocham Cię od dziecka, o tyle mnie zachowywałeś od różnych złych rzeczy. I wierzę, że mnie też wyrwiesz z tego, wiecie, my jako ludzie nawet wierzący, obserwuję, mamy wiele pasji, mamy wiele zainteresowań różnych. Ja nie chcę powiedzieć, że pasje są złe, że zainteresowania jakieś są złe. Ktoś lubi historię, ktoś lubi inne dziedziny i temu się w jakiś sposób się poświęca. Ale co jest najważniejsze? Żeby nie poświęcać temu więcej czasu niż dla naszego Pana. Tu jest problem. Bo nieraz ludzie nie potrafią po prostu zrezygnować z pewnych swoich pasji na rzecz właśnie Chrystusa. Za mało czasu poświęcają na czytanie Słowa Bożego, na mało czasu poświęcają na modlitwę, na inne rzeczy, na pracę w zborze, na służbę w zborze, a po prostu mają swoje pasje. Same pasje, tak jak powiedziałem, nie uważam, że to jest coś złego, tylko trzeba umiejętności w tym, żeby podzielić ten czas, żeby po prostu jak najwięcej czasu, bo jeżeli my mówimy o tym, że Pan Jezus tak cudownie nam przypomina tutaj to największe przykazanie, no to moi drodzy, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Moi drodzy, no ja myślę, że nie trzeba tego komentować po prostu. To wiecie, gdy tak sobie to wszystko zacząłem uświadamiać, przyszły mi pewne różne, jak to dzisiaj młodzi mówią, wykminy. Mówię, Boże, no przecież faktycznie, czy ja faktycznie tyle czasu poświęcam? Czy ja tyle czasu poświęcam przynajmniej tyle dla Ciebie, ile na treningi? Wiecie, i to mi tak mnie oszołomiło. Zacząłem wołać do Boga, przepraszać Pana Boga. Mówię, Boże, to ja nie chcę w ogóle tych treningów. Ja już nie chcę dobrze wyglądać. Ja nie chcę niczego, tylko żebyś całym moim sercem zawładnął, żeby ono było całe Twoje i żebym po prostu mógł Tobie służyć całym tym sercem moim. Bo przecież tego pragnę. I tak, wiecie, w styczniu była rozmowa z tym bratem, a w kwietniu byłem na nabożeństwie i kończyło się nabożeństwo i wyobraźcie sobie, tak zacząłem na tym nabożeństwie, dotknął się Pan Bóg mojego serca. Niesamowicie płakałem, wylałem przed Nim swoje, wszystko przed Nim wylałem. Prosiłem o to, żeby oczyścił moje serce ze wszystkiego, co jest niewłaściwe. Ja nie chcę żadnych pasji takich. Ja nie chcę poświęcać Mu temu czas. Ja chcę tylko czas poświęcać dla Boga. I wyobraźcie sobie, tak jak mówię, w kwietniu przeżyłem takie spotkanie z Bogiem ogromne. Wiecie, nabożeństwo się już była ostatnia modlitwa. I po tej modlitwie ja wyszedłem, strasznie płakałem, ale to nie były, wiecie, to nie była rozpacz, to nie był płacz, który po prostu powodował, że ja nie wiem, no, w jakieś histerię wpadłem czy coś w tym rodzaju. Był to płacz, który, tak jak jest napisane, że smutek, który jest ku zbawieniu, który jest ku dobremu, więc w nocy pamiętam, miałem też taką społeczność z Bogiem, tak się modliłem, tak wołałem do Boga. I mówię, Boże, najlepiej to chciałbym, żebyś mnie zabrał. Wiecie, ja już chciałem w tym momencie, żeby mnie Pan Bóg wziął do siebie. No cudowne miałem chwilę z Bogiem, cudowne przeżycie. I wyobraźcie sobie, na drugi dzień, jak wstałem, tak Pan Bóg zabrał ode mnie wszystkie, zerwałem wszystkie kontakty ze swoimi kolegami. Wszystko. No byli bardzo zdziwieni, bo po prostu jakieś tam predyspozycje miałem, jak to mi wmawiano, że będzie coś z ciebie, nie? Daj z siebie wszystko, a będzie coś z ciebie, nie? No, ale ja nie chciałem tego wszystkiego i rzucić, ale Pan Bóg mi tu dopomógł, bo człowiek sam z siebie, dlatego cały czas mówię, świadectwo jest po to, żeby oddać Bogu chwałę, nie żebym ja, bo ja jestem proch i glina, ale Bóg jest moim Bogiem od tej mojej młodości. I wyobraźcie sobie, to był kwiecień, a w czerwcu zgłosiłem się do tego brata na chrzest, do tego samego brata. W czerwcu 82 roku przyjąłem chrzest. I od tamtego czasu Pan Bóg mnie cudownie prowadził. Wiecie, później, jak skończyłem średnią szkołę, było wojsko z wojskiem. Mogę jeszcze jedno świadectwo o wojsku powiedzieć? Tak? Która to godzina jest w ogóle? Ale jak się rozkręcę o wojsku, to ja nie wiem, czy ja tak szybko skończę. Tak? Dobrze. Dobrze, nie, wiecie, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to się wiąże z tym, kiedy my oddajemy serce Bogu całkowicie, to Pan Bóg ma dla nas plan. I On wykorzysta tą naszą gorliwość, to, że chcemy pracować dla Boga, to, że chcemy Mu służyć. I tak się stało, wiecie. Miałem 18 lat, później była pierwsza komisja, jak ci, co byli w moim rocznik, czy tam wcześniej, czy później, to wiedzą, jak to się odbywa. Kończysz 18 lat, jest pierwsza komisja wojskowa. No ja oczywiście do wojska absolutnie nie chciałem iść. Ja nie chciałem iść, mówię, nie, Boże, zachowaj mnie, ja odrobię, chociażby nie wiem gdzie, w kamieniołomach, tylko nie wojsko. No i oczywiście napisałem podanie na tej komisji, wyrażono mi zgodę, no może nie w kamieniołomach, ale wyrażono zgodę, że odrobisz wojsko, tylko skończ tą szkołę i okej. No ale co, skończyłem średnią szkołę, a tu dostaję wezwanie. No to idę, no pewnie mnie będą, teraz skierują mnie do odrobienia wojska. A tu przydział, najpierw to było wojska lotnicze w Oleśnicy za Wrocławiem. Dostałem bilet, byłem w szoku. Przyszedłem do domu z tym biletem, mam 2 tygodnie, nie? Nastawienie się. Mówię, Boże, dlaczego? Dlaczego tak? Przecież ja Cię tak prosiłem, ja chcę przecież tutaj w zborze pracować. Ja nie chcę tracić czasu 2 lata na wojsko. Całe szczęście, że to no, tam było też 2 lata. I po prostu modliłem się dużo, wołałem do Boga. Mówię, no Boże, co ja mam z tym zrobić? No 2 tygodnie leci, tu do zboru poszedłem, tutaj też się proszę o modlitwę. Co ja mam z tym zrobić? No ja przecież nie miałem czegoś takiego, wiecie. No niektórzy mieli takie podejście, to też jako świadectwo wam powiem, bo mam swoich takich no, dobrych znajomych, braci w Chrystusie, którzy no, nie przyjęli biletu, tylko poszli do więzienia. Ale ja jakoś modliłem się, prosiłem Pana Boga, ja nikogo nie potępiam, broń Boże. Jak ktoś ma taki wybór, to szanuję jego decyzję. Tylko wiecie, ja wołałem do Boga i Pan Bóg mi pokazał rozmowę Jana, Chrzciciela, z żołnierzami. I wiecie, dla mnie to była odpowiedź. Jak żołnierze przychodzą do Jana Chrzciciela i pytają się, co mamy czynić, nie? To on nie mówi, słuchajcie, rzucajcie tą broń, rzucajcie wszystko, to wojsko jest B, uciekajcie, nic z tym nie mieliście wspólnego, wtedy oczyścicie swoje serca, będziecie spokoj i okej. Nie, on im tego nie mówi. Do mnie to strasznie przemówiło. Nie uciskajcie, nie pobierajcie więcej niż żołd. I do mnie to była taka odpowiedź, to wypełniło moje serce, że nie, Pan Bóg nie oczekuje ode mnie, żebym ja szedł do więzienia. No i nie poszedłem do więzienia. Przyjąłem ten bilet, w tym czasie się modliłem. I wyobraźcie sobie, jak zacząłem się modlić. Takie pragnienie dostałem. Okej, jeżeli mam iść do wojska, Boże mój kochany, to uczyń tak, żebym to było owocne, żebym ja poszedł w jakimś określonym celu, żebym ja wiedział, po co ja tam idę do tego wojska, po co ja będę tam pot przelewał i w ogóle, żeby to jakiś sens miało, nie? I nagle dostaję wezwanie do WKU. Przychodzę, myślę sobie, o, co się stało, czyżby jednak przypomnieli sobie, że ja miałem odrobić. Przychodzę tam, a oni mi dają nowy bilet, słuchaj, zmieniamy ci, jedziesz do Głogowa. No duży plus, bo Głogów dużo bliżej. Ja z Głogowa sobie przyjeżdżałem na stałą przepustkę. Aśka, taki autobus czerwony kursował, było bardzo fajnie. No ale co, znowu bilet. No ale mówię, Boże, no jeżeli modliłem się, zmieniłeś bilet w jakimś celu. Wyobraźcie sobie, jestem na nabożeństwie w Lubinie, to jest taka miejscowość 20 km z Legnicy, w stronę Głogowa. Podchodzi do mnie, i tam oczywiście też mnie znano, i podchodzi do mnie pewna siostra, która niedawno uwierzyła, z mężem i ze starszym synem, i mówią: Piotr, my słyszeliśmy, że ty idziesz do wojska, do Głogowa, a nasz Wiesiu tam jest w Głogowie, on jest jeszcze niewierzący, on nie zna Boga, jakbyś tak dziecko miał z nim możliwość, porozmawiaj z nim, nie? Ja mówię: siostro droga, no jak tylko będę mógł, no ale on ma pół roku do wyjścia, a ja przyjdę jako młody, to brygada była, to liczy ponad 1000 osób, budynków całe mnóstwo, no jak to będzie, nie? Ale mówię, dobra, jakbym miał możliwość, to pewnie, że tak, siostro droga, jak tylko będę miał możliwość, to pewnie. Ale z ludzkiego punktu widzenia to było niemożliwe, dlatego to jest dla mnie i gdy miałem się możliwość dzielić tym świadectwem, to było bardzo budujące i myślę, że i dla kogoś z was będzie budujące, że po prostu tak Pan Bóg cudownie pokierował, że wyobraźcie sobie, zmienił mi ten bilet, dlatego że miałem trafić do Głogowa. Tam był człowiek, który później stał się bratem, który potrzebował słowa od Boga. Ale co, no przychodzę tam, jestem młodym kotem na innej dywizji. I co się dzieje? Jest tych budynków, dywizjonów jest bardzo dużo i ja dostaję przydział jako topograf i trafiam na taki duży budynek, gdzie tam jest kilka oddziałów. To jest, był dywizjon dowodzenia. Ja trafiam na bateria rozpoznawcza dywizjonu dowodzenia. Trafiam do tego budynku, w którym on jest, mało tego, trafiam na oddział, tam były 4 oddziały, ja na ten oddział, na którym on jest i jeszcze na salę, na której on śpi, a było 8 sal. Wyobrażacie sobie to? Kto to mógł czynić? Przecież ja tego nie byłem w stanie, ja tego nie zaplanowałem. To tylko Pan Bóg planował. I teraz druga sprawa. Fajnie jest, kiedy my mamy czas i możemy się przygotować do pewnych spraw, że no, ktoś nam zada pytanie, a my, no dobra, ja za tydzień odpowiem ci, ja się przygotuję, ja coś poczytam, a ja takiej możliwości nie miałem. Byłem kilkuletni, można powiedzieć, nawrócony, no dobra, ktoś powie od dziecka, znałeś pisma, okej, ale to nawrócenie takie naprawdę no, nastąpiło parę lat wcześniej. I trafiam na tą salę jako młody żołnierz. Jeszcze było tak, kto był w wojsku, to wie, że jest tak, że co pół roku przychodzą młodzi żołnierze, a my akurat trafiliśmy jako młodzi i nie było takich, którzy po prostu by nam mogli pomóc. Czyli po prostu rejony tak zwane, czyli sprzątanie, to robią najmłodsi służbą. Ale zawsze jest tak, że są jeszcze takie oberkoty, które mają pół roku służby i które pomagają. A u nas tego nie było. My trafiliśmy, tam już czekali ci, co mieli ponad rok służby, oni czekali na nas, że my przyjdziemy, bo przydział topografów to nie był tak, że to było co pół roku, bo to było dłuższe szkolenie, więc co pół roku nie było przydziału, tylko co rok. No i my trafiliśmy tam jako młodzi, nas zajeżdżano, było nas kilku, czterech bodajże. Robiono z nami po prostu, no, że my byliśmy tacy zajechani, że jak przespaliśmy się dziennie 2-3 godziny, ja nie opowiadam bzdur, ja rzeczywistość. I teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który 2-3 godziny śpi, a nieraz w ogóle, bo rejony robiliśmy do rana nieraz. Nieraz było tak, że podoficer nas już, no już kończcie, dobra, już zaraz będziemy wstawać, no, a my żeśmy dopiero no, kończyli. Nie? No i co? Ani i później... Stary żołnierz po południu, jak nie ma żadnej służby, po 15 wychodzą wszyscy po pracy, jak nie ma żadnych tam dodatkowych służb po południu, to oficerowie, cała kadra idzie do domu, nie? Więc po prostu żołnierze starzy to co robią? No na wyro i sobie śpi. a my mamy inne zajęcia. I znowu przychodzi wieczór, on się wyspał przez te popołudnie, on chce rozmawiać, dyskutować. I jeszcze co robił ten człowiek, że po prostu zaczął szkalować ludzi wierzących, bo tam jego rodzice gdzieś tam coś tam tego i on zaczął na nich tam jechać, nie? Opowiadać takie rzeczy. No ja teraz musiałem bronić tą. I teraz tak, niewyspany, zajechany, nieprzygotowany zupełnie. Jakoś tak Pan Bóg dawał cudownie, że po prostu mogłem odpowiadać tak, jak Pan Bóg, Pan Jezus powiedział, że gdy was będą ciągać po różnych, nie Duch Święty, nie wy będziecie mówić. Wiecie, i doświadczyłem tego w swoim życiu. Jestem Bogu bardzo wdzięczny, bardzo. I po prostu mogłem być narzędziem w jego ręku. I po prostu ten człowiek był bardzo twardy, nie chciał, ale przy wyjściu, jak już wychodził, to już jego serce miękło. Ale Pan Bóg miał jeszcze inny cel, że oprócz niego, no później on się nawrócił, po wyjściu z wojska nawrócił się, ale był taki jego kolega serdeczny, który jak go słuchał, on miał jeszcze pół roku więcej służby, został ze mną jeszcze dodatkowe pół roku, razem mogliśmy wyjeżdżać na jakieś tam ewangelizacje czy młodzieżowe i też uwierzył. Także wiecie, ja modliłem się o jedną duszę, żeby chociaż jedną osobę Pan Bóg użył mnie w jakiś sposób, żebym jednej osobie mógł głosić słowo. Tak się złożyło, że dwie osoby były już w samym wojsku. Ale co Pan Bóg cudowny daje jeszcze? Jak cudowny sposób? Wyobraźcie sobie, co się dzieje. Coś, co po prostu jest dla mnie jest do dzisiaj niesamowite. Jak to się wszystko ułożyło? Jakie przepisy absurdalne wyszły? Wyobraźcie sobie, pod koniec mojej służby oświata zgłosiła się do wojska, brakowało nauczycieli. I oświata zgłosiła się do wojska, żeby jakieś jednostki, które mają maturę, żeby wybrać, to oni zrobią taki przyspieszony kurs i studium pedagogiczne. I wtedy będziemy mogli, ta osoba będą pracować w wojsku. No i wyobraźcie sobie, no wybrano mnie, znaczy musiałem się zgłosić oczywiście, jak się o tym dowiedziałem, się zgłosiłem. I na całą jednostkę to nas było 3 delegowanych. No oczywiście warunek był, żeby mieć maturę, no i chęci do nauki. I wysłano nas, to w sumie to były 3 miesiące takiej intensywnej, byliśmy w koszarach w Legnicy i tak od rana, od 8 do 16 nam wkładano tą wiedzę, nie? No ale dlaczego o tym mówię? Bo to nie chodzi o to, że przez taki kurs ja zdobyłem papier studium pedagogicznego, ale chodzi o to, że będąc na tych wykładach miałem możliwość spotkać jedną siostrę wierzącą, na korytarzu żeśmy tak, a dlaczego ją spotkałem? Bo poszedłem do zboru w Legnicy i ją w zborze zobaczyłem. I ona po prostu była, zaprosiła mnie do swojego tam, do tych swoich koleżanek, do pokoju. Mówi, Piotr, może byś tam zaświadczył. No i wyobraźcie sobie, że miałem możliwość zaświadczyć w tym pokoju. Tam było kilka takich dziewczyn, które chciały słuchać. A jedna była totalnie nie chciała słuchać. Nawet odciągała ją i pozostałe, że a przecież mieliśmy dzisiaj na dyskotekę iść. I tutaj chciałem tak, wiecie, na marginesie powiedzieć, że nigdy nie myślmy o tym, że ten, kto nie słucha, że do niego coś nie dociera. Bo ja wtedy byłem młody, wiecie, ja tak myślałem sobie, no nie no, z tej to nic nie będzie. Ona w ogóle, ona jeszcze te odciąga. No i tak się złożyło, że po latach, już później, jak już wyszedłem z wojska, i po latach byliśmy z żoną na jednym nabożeństwie, na takiej wiosce w stronę Głogowa i podchodzi do mnie pewna dziewczyna. Wiecie, tam była w świecie, inaczej ubrana, inaczej siebie, no inaczej uszykowana. Podchodzi do mnie i mówi, Piotr, nie poznajesz mnie? Ja mówię, nie. No i ona się przedstawia, ta i tamta. I wyobraźcie sobie, przyprowadzę jeszcze koleżankę, drugą, którą wtedy słuchała. 2 uwierzyły i właśnie niedawno przyjęły tam chrzest. No wiecie co, no ja byłem po prostu w szoku. Mówię, Boże, Ty jesteś tak wielki, tak cudowny, taka wielka jest Twoja potęga. Tylko po prostu my naprawdę, żebyś nas użył, to my musimy być tymi ludźmi, którzy naprawdę oddadzą swoje życie całkowicie Tobie, swoje serce. Bo wiecie, my mamy być, wiecie, nie chciałbym, żeby to moje świadectwo przerodziło się w jakieś kazanie, broń Boże, ale my mamy być tymi naczyniami gotowymi do użycia, tymi do zaszczytnych celów. Jeżeli to będziemy, wiecie, nieraz ludzie przestawiają to, tylko mówią, no ja chciałbym coś pracować w jakiś sposób, ale pytanie, czy jesteś tym naczyniem? Czy ty najpierw robisz wszystko, żeby być tym naczyniem? Wiecie, są naczynia, pewnie każdy z was ma takie naczynia, które od czasu do czasu wyciąga, nie? Nie tak, na co dzień mamy jakieś tam, może wy tak nie macie, no my tak mamy, no sorry, mówię o sobie. Mamy pewne naczynia, które używamy na co dzień. Ale jest szafeczka, w której mamy takie naczynia, że jak przyjdzie jakiś gość, no to my wtedy podajemy, no bo to tak no fajniejsze jest takie, no wiecie, takie bardziej zaszczytne. I tak jest z nami, kochani. My mamy być może w tej szafeczce, ale żeby Pan Bóg mógł w każdej chwili po nas sięgnąć, wyciągnąć i użyć. I tak doświadczyłem tego w swoim życiu i jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, że kilka osób, nie tylko jedna, modliłem się o jedną, a Pan Bóg dał kilka. I po prostu jestem, nie będę wymieniał ile, bo to nie o to chodzi, żeby przy siebie, tak jak powiedziałem, nie, to jest Boża, dla Bożej chwały i Jemu niech będzie za to wszystko chwała. Kochani, jeszcze? Nie ma te? To nasze po prostu wyprowadzenie się z Legnicy. Też, tak jak powiedziałem, wiele się modliliśmy. No, trafiliśmy na pewien dom, który po prostu nam pasował pod każdym względem. Marzyliśmy zawsze o tym, żeby mieć parterowy. Mieliśmy w Legnicy dom, trzy kondygnacje i jak miałem te problemy z kolanami, to wyobraźcie sobie, ja ostatnimi czasy chodziłem na czworaka, wychodziłem na sypialnię, mieliśmy na górę, no to wyobraźcie sobie chodzić na czworaka w moim wieku, a co będzie dalej, nie? I tak zawsze marzyliśmy sobie, że no parterowy dom to byłoby coś, no ale po prostu, no wiecie, no wszystko jest bardzo drogie, no ale trafiliśmy na, szczególnie tutaj w tych rejonach nadmorskich, ale trafiliśmy na rozpoczętą budowę i było to w zasięgu naszych możliwości finansowych. I no, robiliśmy to na odległość. Też Pan Bóg cudownie błogosławił, bo mieszkaliśmy, musieliśmy mieć pieniądze, żeby sprzedać dom, mieć pieniądze, to nie jest tak, później rozpocząć budowę, zacząć ją kończyć. No, musieliśmy gdzieś mieszkać, no, całe szczęście, że mogliśmy zamieszkać, tylko że to odległość, Krynica, Zdrój, u rodziców mojej żony. I po prostu tam, mieszkając na odległość, prowadziliśmy budowę. Znaczy wykańczanie, no to możecie sobie wyobrazić, że to nie jest takie proste. Ale Pan Bóg dał tak życzliwych ludzi, tak uczciwych, że po prostu mogliśmy to czynić. Mój teściu to był w szoku. To ty nie jedziecie to sprawdzać? Ja mówię, nie, no jestem tak umówiony, że pewien etap zakończą, przyjedziemy, wypłacimy, zobaczymy. Nikt od nas nie chce pieniędzy z góry, więc mówię o tym etapie, że kupiliśmy dom w stanie surowym zamkniętym. No a później wykańczanie. No to trwało kilka miesięcy. W tym czasie mogliśmy być w zborze baptystów w Krynicy i powiem wam, że pomimo, że my tam stamtąd wyjechaliśmy, z ich błogosławieństwem również bardzo rozpaczali, że my kupiliśmy tak daleko dom. Nie mogłeś, Piotr, tutaj kupić w Krynicy, wrócić do nas. Modliliśmy się też o to, no ale tak Pan Bóg kierował, że no, jakoś nie mieliśmy tego pragnienia. Teraz jesteśmy na takim etapie, że po prostu zastanawiamy się, dlaczego tam, dlaczego pod Słupskiem. Jest to 20 km od Słupska, nie wiem, czy ktoś takie miejscowości jak Damnica kojarzy, no także wiecie, do was mamy 75 km, a jak jedziemy po tą siostrę, co byliśmy z nią tutaj dwa razy, to musimy robić taki łuk, 105 km wychodzi w jedną stronę. Jeżeli będzie na to taka wola Boża i Pan Bóg nam tak pobłogosławi, dopomoże, że będziemy mogli to czynić, to my jesteśmy gotowi nawet i w środę przyjeżdżać taką odległość, jeżeli będzie na to wola Boża. A jeżeli Pan Bóg nas pokieruje do jakiegoś innego zboru, to po prostu będzie tak, jak On nas pokieruje. Z tego miejsca chciałem jeszcze na koniec wam podziękować serdecznie braciom i siostrom, szczególnie bratu Pawłowi, jego małżonce za takie serdeczne przyjęcie. Dziękujemy za modlitwy, bo wiem, słyszałem właśnie od braterstwa, że nas wspieracie i myślę, że no, cieszę się bardzo i wy też nam nie jesteście obojętni, bardzo wreszcie nas fajnie przyjęli, dobrze się czujemy między wami i chcielibyśmy również, aby po prostu być jakimś użytecznym narzędziem i dlatego jeżeli Pan Bóg pokieruje tak, że będziemy w stanie, będziemy mogli do was przyjeżdżać częściej, to tak będzie, a jak będzie... Jak będzie, to nie wiemy. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o mojej teściowej, że po kilku latach, jak moja żona się nawróciła, To mamie, która wcześniej jako młoda dziewczyna słyszała już słowo, tak jak powiedziałem wam, że otarła się o wierzących ludzi i rodzina się za nią modliła, to po kilku latach i w niej wzbudziło się to nowe pragnienie. Oczywiście miała straszne problemy z moim teściem. Straszny jej robił problem. No po prostu myśleliśmy, że już, że będzie musiała zostawić go, po prostu wyjechać do nas. Ale przyjęła też chrzest w Krynicy, w zborze. Jest odrodzonym człowiekiem i bardzo pragniemy, żeby kiedyś z nami tutaj przyjechała też na nabożeństwo. Ona bardzo pragnie nabożeństw, bardzo się cieszy, że możemy tutaj mieć społeczność, że jeździmy na społeczności, zawsze się chwalimy, że byliśmy na nabożeństwie. Dzisiaj też to zrobimy, bo o 17 zawsze mamy konferencję, jak oni to nazywają, dzwonimy do nich. Także cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, przede wszystkim chciałem oddać chwałę Bogu. Niech was Bóg błogosławi we wszystkim. Jeżeli moje świadectwo w jakiś sposób kogoś dotknęło, to chwała Bogu. A jeżeli coś nieudolnie powiedziałem, zrobiłem, to wybaczcie. Nie gniewajcie się na mnie, jestem też tylko człowiekiem. Proch i glina dawno już nie usługiwałem, więc dawno nie dzieliłem się słowem, też pewne stresy przeżywam. Myślę, że niczego nie ominąłem, co chciałem powiedzieć. Modliłem się o to, żeby Pan Bóg jakoś tak dał, żebym po prostu powiedział to, co On by chciał, żeby było powiedziane. Niech was Bóg błogosławi. Całym sercem wam tego życzę. Amen. Chcę skomentować. Jaki to będzie komentarz? No, jaki w was budzi się komentarz? No, pierwszy, jaki mi się kojarzy, przychodzi na myśl, rodzi w sercu, to taki, że Bóg jest wspaniały i jest wielki. I może na tym zakończę, chociaż mógłbym to jeszcze ciągnąć dalej. Także może zróbmy tak, że powstańmy i podziękujmy Bogu za Jego działanie w życiu naszego brata i siostry i za Jego wspaniałość, o której mogliśmy to słyszeć, i niech Bogu to będzie miłe. Dziękujemy, Ojcze nasz, za Twoje objawienie, za Twoje działanie, za wyciągnięte ręce ku nam, za Twoją wielką miłość, która sprawia to wszystko. Dzięki, Ojcze, że mogliśmy poznać Ciebie, doświadczyć Ciebie, a jeśli pewnych rzeczy nie doświadczyliśmy, to możemy słyszeć, że Ty działasz dzisiaj w cudowny sposób i możemy mieć nadzieję, że zadziałasz też w naszym życiu. Dzięki, Ojcze nasz. Dzięki, że dajesz nam możliwość słyszeć o Twoim cudownym działaniu, o Twojej rękach, które są nie do pojęcia, jak potrafisz cudowne rzeczy czynić. Dzięki, Ojcze, Tobie. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń przed wieczerzą. Ale jest jeszcze coś, co bym chciał powiedzieć. Może się zgodzicie, może nie, ale myślę, że takie świadectwo życia mówiące o Bożym działaniu, mówiące o nas, jak my w tym się poddajemy czy nie poddajemy, myślę, że śmiało zawiera w sobie kilka kazań. Tak? Może nie było to takie typowe kazanie, ale myślę, że wielu z nas wzięło z tego coś dla siebie. Także dzięki Bogu jeszcze raz. Jezu, wszechświata Królu, boski Synu, Dziewicy, chcę Ciebie kochać, chcę Ciebie wielbić, słodyczą duszy jesteś Ty. Pięknym z stworzyłeś świat wielki wokół nas. Geniusz Twój znany jest wszystkim nam. Lecz Jezus piękniejszy, Jezus wdzięczniejszy i godzien, by Mu chwałę dać. Całe to piękno w niebie i na ziemi w Tobie, Panie, ma swój zdrój. Nic tu milszego, nic cenniejszego nie znam nad Ciebie, Jezu. Dzięki, Ojcze nasz, za to dzieło krzyża, którego możemy być uczestnikami, dzięki któremu możemy mieć zbawienie, mieć nadzieję życia wiecznego, możemy mieć przebaczenie grzechów i czynimy to, by wspominać to, co Pan Jezus uczynił, by głosić Jego przyjście, by głosić Jego wielką miłość i właśnie to zbawienie, które On sprawił, umierając na krzyżu, zmartwychwstając. Dziękujemy, Ojcze, że możemy być tego uczestnikami. Tak jak Pan Jezus, łamiemy ten chleb, będziemy podawać go, brać z niego na pamiątkę. Badajmy nasze serca. Jeśli wszystko jest poukładane tam, nie trwamy w jakimś grzechu, przystępujmy do brania z tego chleba, picia z tego kielicha. Niech to dzieło krzyża będzie dla nas czymś, co determinuje nasze życie. Nowe życie w nadziei życia wiecznego. Też chciałem Ci, Boże, podziękować za czas, który mieliśmy, za to, że mogliśmy słuchać tego świadectwa, Boże. Świadectwa, które mówi o Twojej wielkości, Boże, o Twoim wielkim miłosierdziu, jakie żywisz dla każdego człowieka, również tutaj dla braterstwa. Dziękuję Ci za to, że do nas przemawiasz przez swojego Ducha Świętego, za to, że Boże dałeś Go, wlałeś Go w nasze serca, abyś oznajmiał nam o sądzie, o sprawiedliwości, ale także o grzechu, abyśmy, Panie, mogli oczyszczać się z tego, Boże, abyśmy mogli faktycznie godnie przyjąć ten chleb, abyśmy mogli również godnie pić z tego kielicha. Dziękuję Ci za Golgotę, za krzyż. Oddaję Ci cześć i chwałę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zapraszam. Amen. Usiądźmy. Czy mamy jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Z Kościerzyny pozdrowienia, pozdrawiamy, dziękujemy. Z Islandii też. Dziękujemy. No to cóż, dzięki Bogu za ten czas. Niech nabożeństwo dalej trwa w naszych rozmowach. Jak ktoś nie musi, to niech nie ucieka, porozmawiajmy. Miłujmy się nawzajem. Amen.